Radio 1. Merel Wieluid. Goedemiddag. Gisteren hadden we op deze zender veel oog voor CBS-cijfers over brede welvaart. Waaruit bleek dat Friezen en inwoners van Dalfsen over het algemeen het meest gelukkig zijn. Maar onderaan die lijst bungelt ook dit keer het Limburgse Heerlen. Wat daaraan gedaan moet worden bespreken we zo meteen in de nieuwsPV. Maar eerst een Oekraïense actie op de Zwarte Zee. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. Een medewerker van de Oekraïense veiligheidsdienst SBU zegt tegen persbureau Reuters dat die dienst achter de aanval zit op een Russische marinebasis bij de stad Novorossiysk. Vanochtend vroeg brachten Russische media het nieuws over de aanval en zeiden dat die geen schade aangericht had. Maar Wessel de Jong van de buitenlandredactie, is dat ook echt zo? Ja, inderdaad, de Russische marine die ontkent in alle toonaarden. Ja, dan rekenen ze toch buiten de Russische militaire bloggers. Dat zijn die journalisten, propagandisten, zeg maar, die gewoon alles lukraken eigenlijk publiceren. Nou, daar zie je filmpjes van de explosie en van dat scheefhangende schip. En je kunt ook eigenlijk dan ook alle details lezen over die aanval. En het is trouwens ook wel eigenlijk opvallend dat de Oekraïners daar nu ook, meestal ontkennen die het ook of zeggen ze helemaal niks, maar je ziet nu dat die strijd om die Zwarte Zee, dat die toch heel hard oplaait. De Russen zijn uit die graandeal gestapt en zijn nu de Oekraïnse havens zijn ze aan het bombarderen en het bestoken, zodat de Oekraïners niet meer kunnen exporteren. En je ziet nu dat de Oekraïners dat nu eigenlijk terug aan het doen zijn. Nou, dat vinden ze een gelegitimeerd doelwit, dus praten ze er ook over. Ja, na die aanval was dus te zien dat zo'n schip scheef hangt. Wat is dat dan voor een schip? Ja, dat is wat ze noemen een groot landingsvaartuig. Hij heette de Alenagorsky Garniak, heet hij. Dat is een heel groot schip, dus om eigenlijk amfibische landingen uit te voeren. Kunnen infanterie en kunnen tanks kunnen ze aan land zetten, een groot ding. En dat schip dat ligt eigenlijk toch wel behoorlijk ver van Oekraïne af. Dus het is wel opvallend dat ze hem hebben weten te raken. Met wat je ook bij die bloggers dus leest. Het is het linker aan bakboord is die geraakt. Een van de compartimenten is volgelopen. En opvallend ook wel is dat de bemanning van het schip, zo'n landingsvoertuig, vaartuig, is niet heel zwaar bewapend. Dus die mannen waren echt compleet, het marinepersoneel was compleet verrast. Dus die onbemande kotter, zoals de Russen dat dan noemen, ja, die kon gewoon zijn doel bereiken. En ze gaan ervan uit, de Russen, is dat de NAVO-verkenningsvliegtuigen die boven de Zwarte Zee vliegen, dat die de Oekraïners hebben geholpen en dus die zeedrones eigenlijk, zoals wij ze noemen, dat die ze naar dat schip hebben toegeleid. Ja, en de aanval was dus in de havenstad Novorossiysk. Is dat ook een verrassend doelwit? Ja, dat is toch wel behoorlijk ver weg van Oekraïne. Dat ligt zeg maar nog een stuk ten oosten van de Krim. Het ligt vlak in de buurt, opvallend wel, van het nieuwe grote paleis van Poetin daar aan de Zwarte Zee. Dat is toch ook komt weer in de buurt bij de president zelf. Novorossiysk is behalve een belangrijke marinehaven ook de haven van waaruit de Russen ook hun graan willen gaan exporteren. Dus ze zullen zich hier toch kwetsbaar voelen dat ze hier nu geraakt worden. En er was bovendien nog een andere grote aanval vannacht, ook nog met gewone drones, waarmee ze bij Feodosia op de Krim met zeker 18 drones zijn de Oekraïners naar de Krim toegevlogen en hebben ze een grote olieopslagplaats hebben ze geraakt van de Russen. Dus ze slaan hard terug op dit moment, de Oekraïners, zou je kunnen zeggen. Wessel de Jong, dankjewel. Het aantal mensen dat niet op tijd belastingaangifte heeft gedaan is dit jaar bijna verdubbeld. 197.000 mensen waren te laat. En waar deze toename vandaan komt is volgens de Belastingdienst niet duidelijk. De Belastingdienst benadert mensen die geen aangifte hebben gedaan per brief, telefoon en sms. En inmiddels heeft 60% van de mensen die ze hebben bereikt alsnog de aangifte ingediend of daar een afspraak voor gemaakt. De ontploffing in een woning in Amsterdam-Zuidoost afgelopen nacht was geen opzet, concludeert de politie. Daarom is het onderzoek wat de politie betreft afgesloten. De brandweer zegt dat de explosie vermoedelijk plaatsvond toen er door een brand een drukhouder ontplofte. Vannacht rond 1:15 werden de hulpdiensten naar de woning geroepen. De voor- en achtergevel zijn uit de woning geblazen door de explosie. De bewoner is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. Het NOS-journaal. De vrouw van 21 die gisteren in Wormer werd opgepakt voor het neersteken van een HEMA-medewerkster had een winkelverbod voor dit filiaal. Waarom is niet bekend. Gisteren ging ze de winkel binnen en stak een 23-jarige medewerkster neer die zwaar gewond raakte. Het huisarrest van influencer Andrew Tate is opgeheven. De rechtbank in Boekarest heeft Tate nog wel voor 60 dagen onder toezicht gesteld. En hij werd in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel en verkrachting, maar ging in beroep tegen zijn voorarrest. En dat werd omgezet in huisarrest, maar dat is nu dus ook van de baan. Denemarken gaat de grenzen strenger bewaken vanwege de vele Koranverbrandingen de laatste tijd. Volgens de Deense minister van Justitie is er daardoor een verhoogde dreiging in het land. Reizigers die naar Denemarken willen worden de komende weken daarom vaker willekeurig gecontroleerd. Het NOS-journaal. De regering van Ethiopië heeft een noodtoestand uitgeroepen. Er zijn daar gevechten uitgebroken tussen het regeringsleger en de lokale Fano-militie. Die weigert om zich te laten ontwapenen. Het conflict speelt in de deelstaat Amhara, zegt correspondent Koert Lindeijer. Dat was vroeger eigenlijk het hart van het Ethiopische keizerrijk. Nou, daar is het hommeles. Daar zijn de strijdkrachten van de deelstaat slaags geraakt met de grote milities. Er zijn gevechten gerapporteerd in de grote stad Gondar, in Bahardar en verschillende andere steden, waaronder ook Lalibela. Lalibela is een historische stad met een ondergrondse Koptische kerk. Nou, op al die plaatsen zijn gevechten uitgebroken tussen de regionale strijdkrachten en de militie. Door de noodtoestand kan de regering bijeenkomsten verbieden, mensen zonder reden oppakken en uitgaansverboden instellen. Dat conflict in Ethiopië kan ook gevolgen hebben voor omliggende landen. Het rommelt al in andere delen van Ethiopië en die problemen kunnen overslaan naar buurlanden. Als je alleen al kijkt naar de strategische belangen die hier spelen. De Blauwe Nijl ontspringt daar waar nu ruzie is ontstaan. Er zijn conflicten bij buurlanden in Ethiopië, Soedan, Somalië. En nu dus ook dat nieuwe oplaaiende conflict in Ethiopië, wat toch eigenlijk het centrum van de stabiliteit zou moeten zijn. Nou, in de regio tegenovergestelde is het geval. Noordoost-Afrika raakt steeds meer in de brand en het gebied grenst al aan het al even instabiele Sahelgebied. De Amerikaanse ambassade riep de Amerikanen in de Amhara-regio gisteren op om een schuilplaats op te zoeken. Ook Britten geven het advies om niet naar Amhara te reizen. Het dak boven de winkelpassage in Hengelo, dat gisteren dreigde te bezwijken onder de grote hoeveelheid regen, moet zo snel mogelijk worden afgebroken. Door de grote watermassa boog de overkapping gisteren ver door. De politie zette de omgeving af en de brandweer maakte een gat in het dak zodat het water weg kon stromen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de overkapping zo beschadigd is dat die gevaarlijk is. De eigenaar moet van de gemeente het dak zo snel mogelijk afbreken. Uiterlijk aanstaande woensdag moet de constructie weg zijn. Een Amerikaanse man en vrouw hebben bekend dat ze miljarden dollars aan cryptomunten hebben gestolen en geprobeerd wit te wassen. Het gaat om bitcoin die in 2016 werden gestolen van een handelsplatform. Op het moment van die hack was de buit $71 miljoen waard. Maar toen het stel in februari van dit jaar werd opgepakt, was de waarde opgelopen naar $4,5 miljard. De man zegt verantwoordelijk te zijn voor de hack zelf en zijn vrouw hielp het gestolen geld wit te wassen, bijvoorbeeld door goud te kopen en dat te begraven. Het weer, op veel plekken grijs en regenachtig. In het oosten en zuidoosten vanmiddag ook een kleine kans op onweer. Tussendoor breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit weekend ook wisselvallig, met veel bewolking, geregeld buien en 18 of 19 graden. En dan nog de situatie op de weg met Bianca Damink van het ANWB Verkeersinformatie. Het wordt op vrijdagmiddag altijd te vroeg drukker op de weg. Dat is nu niet anders. Er staan al een paar flinke files. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Net als bij Arnhem op de A325 vanuit Nijmegen. Het is daar druk door de afgesloten A12. En op de A2 staat een hele lange file door een ongeluk van Maastricht naar Eindhoven tussen Roosteren en Kelpen-Oler. Daar heb je ruim een uur tijdverlies. Het verkeer rijdt via de vluchtstrook. Omrijden via de A73, dat gaat helaas niet, want die is dicht vanwege werkzaamheden. Op de A73 sta je ook in de file, maar dan van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik. En daar is de vertraging een half uur. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. Merel Wilaert, de nieuwsbv. Goedemiddag. Het aandeel Tupperware is deze week door het dak gegaan, terwijl het bedrijf altijd op omvallen staat. Hoe dat zit, legt podcastmaker van Jong Beleggen Milou Brand zo meteen uit. Maar we gaan nu eerst naar Heerlen. De nieuwsbv. Dalfsen scoort het best op de ranglijst van brede welvaart, waar het CBS gisteren groot mee uitpakte. Maar onderaan de lijst bungelt Heerlen, waar al jarenlang sociaal-economische problemen aan de orde van de dag lijken te zijn. Wat kan er gebeuren, wat moet er gebeuren om die situatie te verbeteren? Daarover spreek ik met wethouder en loco-burgemeester Jordi Clements van de gemeente Heerlen. En ik zou willen zeggen, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat onderzoek dat kwam dus gisteren naar buiten. Hoe ongelukkig was u zelf met dit nieuws? Ja, nou weet u, eens in de zoveel tijd, eens in de zoveel weken, dan stopt hier een busje met journalisten of met landelijke politici. En die komen dan eigenlijk tegen elkaar, komen ze hier vertellen hoe groot de problemen in deze regio zijn. En ik denk dat ze daarin gelijk hebben. Ik denk dat het goed is dat we het daar met elkaar over hebben. Want dat zijn serieuze problemen, historisch verklaarbaar, maar wel serieuze problemen die tot de dag van vandaag bestaan. Maar veel liever nog dan dat we opnieuw over een aantal weken of een aantal maanden dit soort nieuws krijgen, zou ik het willen hebben over hoe kunnen we samen zorgen voor oplossingen voor die problemen. En kunnen we het ook eens hebben over dat er heel veel is in deze stad en in deze regio om trots op te zijn. Want al heel veel bijzondere dingen wel degelijk gebeuren. Ja, toch neem ik aan dat die busjes niet elke keer opnieuw voor niks die kant op komen. Wat zijn de grootste problemen waar Heerlen mee komt? Nou, de problemen die al generatie op generatie in Heerlen bestaan en die we tot nog toe dus niet hebben weten op te lossen, die hebben veelal te maken met armoede, met sociaal-economische problemen. Die hebben te maken met ongezondheid. Mensen zijn gemiddeld ongezonder in Heerlen, maar ook in omringende gemeenten, zoals Kerkrade en Brunssum. Mm. Ja, en wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat er een sterk aanwezig onveiligheidsgevoel is. En dat zijn problemen die dus al generaties lang bestaan. Ja, maar waar komt dat door, dat het van generatie op generatie overgaat? Kijk, de herkomst is historisch verklaarbaar. Die heeft te maken met de geschiedenis van deze regio. Maar nog veel belangrijker is, waarom krijgen we het niet gekenterd? En kijk, aan de ene kant zijn wij ontzettend hard aan het werken hier, dag in dag uit, om die problemen te verhelpen. Ja. En dat is ook niet zonder resultaten. Ik noem eens wat, de dakloosheid bijvoorbeeld in onze regio, die is de afgelopen jaren afgenomen, terwijl die landelijk verdubbeld is. Hmm. Nou, we zien op een aantal andere vlakken zien we successen. We krijgen het voor elkaar om scholen open te houden. Graag, meneer Claims, ik wil ook heel graag naar die successen hoor en ook naar de oplossingen. Maar misschien voor mensen die niet uit Heerlen komen, wat is die historische context? Een heel groot deel van de problemen die de regio nu kent, die zijn terug te voeren op de steenkoolmijnbouw in de regio. Ja. Die heeft de regio in heel korte tijd gevormd. Hè. In de eerste helft 20e eeuw was er een soort economische boom. Maar als gevolg van de sluiting van die mijnen, met name in de jaren 70, heeft de regio ook een flinke neergang gekend. Ja, wat dus betekent dat deze regio en ook deze stad zichzelf voortdurend opnieuw heeft moeten uitvinden. Ja, want eigenlijk zijn toentertijd in één klap heel veel banen verloren gegaan, neem ik aan. Dat heeft, 75.000 banen toen. Ja. Ja. En wat is er eigenlijk in die tussentijd nou gebeurd om bijvoorbeeld toch nieuwe banen te creëren? Ja, er zijn toen in eerste instantie natuurlijk heeft het Rijk zich daar wel degelijk mee bemoeid. En is er geprobeerd vervangende werkgelegenheid te organiseren. Is er nagedacht over, kun je alternatieven bieden, zoals ziekenhuizen en universiteiten. En ja, wat je dan ziet is dat totaal van maatregelen die vanuit Rijk zijn geweest, dat die enerzijds niet genoeg waren om de trend te keren, maar anderzijds dat ze ook niet lang genoeg zijn volgehouden. En dat is precies waarom wij nu zeggen, als je de problemen in deze regio echt wil aanpakken, als je ervoor wil zorgen dat kinderen die vandaag en morgen geboren worden, dat die niet dezelfde last weer op hun schouders dragen, dat ze niet ook ongezonder zijn en kansarmer zijn, dat ze niet ongelukkiger zijn straks. Ja. Dan moet je dus ook een generatie lang vasthouden met goede maatregelen. Ja, precies. Maar nou bent u sinds 2014 onderdeel van het bestuur van Heerlen. Dus dat is niet zozeer vanuit het Rijk, maar ook binnen de gemeente kan je denk ik veel doen. Wat is er tot nu toe gedaan? Zeker sinds jij erbij bent, bijvoorbeeld sinds 2014. Ja, dus wat we doen is allereerst het aanpakken van die sociaal-economische problematiek nummer 1 op onze agenda gemaakt. Dat betekent dat we serieus investeren, bovengemiddeld veel, in armoedebestrijding en in zorg. Dat we ook zeggen, ik noem eens wat die dakloosheid. Hè, dus dat betekent gewoon, het is een kwestie van lange tijd vasthouden. Dat is niet iets wat je met één besluit kunt oplossen. Dat betekent lange tijd vasthouden en dan ga je resultaten zien. Maar bijvoorbeeld ook tegen de trend in buurtscholen openhouden. Om ervoor te zorgen dat die leefbaarheid in die buurt overeind blijft. Zelfs als alle economische en alle administratieve seinen op groen staan, toch zeggen, zo'n school in zo'n buurt is van meerwaarde, dus die houden we open. Hmm. Nou, dat zijn dingen die wij zelf kunnen doen, die we lokaal kunnen organiseren. Maar het feit dat er bijvoorbeeld minder politieagenten in de regio zijn dan voorheen, terwijl het onveiligheidsgevoel zo groot is en de grens zo dichtbij is, wat natuurlijk onveiligheid oplevert. Ja. Het feit dat nu een ziekenhuis uit onze regio dreigt te verdwijnen. Ja, want daar wil ik het ook nog over hebben. Ja. Dat wordt wel nationaal geregeld ook. Of is dat iets waar zij in ieder geval nationaal, waar wij gewoon als Nederland in totaal ons wel mee zouden moeten bemoeien? Het ziekenhuis. Nee, dat ziekenhuis is ongelooflijk belangrijk. De regio Parkstad, waar heel het centrum van is een regio van 250.000 mensen. Een regio die volgens de statistieken die nu ook weer natuurlijk in het nieuws zijn, een van de ongezondste van Nederland is. Hmm. Nou, die regio dreigt nu een volwaardig ziekenhuis te gaan verliezen. En dat is een besluit waar we als gemeentes geen enkele invloed op hebben. Dat is een besluit dat wordt genomen door het ziekenhuis zelf. Met name onder druk van de zorgverzekeraars en van de banken die die ziekenhuizen financieren. En in een paar dagen tijd zijn hier meer dan 15.000 handtekeningen opgehaald tegen de sluiting van dat ziekenhuis. Dus de bevolking is overduidelijk. De gemeentes hier hebben zich verenigd door alle politieke partijen heen. Maar het besluit wordt ofwel genomen door het ziekenhuis met haar financiers, ofwel in Den Haag komt de minister in actie om dit ziekenhuis voor deze regio open te houden. Ja, ik denk dat ik zou zeggen, nog bovenop allemaal dingen die wij vragen, die wij extra vragen, zou ik zeggen, neem ons dit niet af. Nee, maar leuk dat u dat kan zeggen tegen Den Haag. Wat gaat Den Haag daar vervolgens mee doen? Is de kwestie van het daar neerleggen en dan? Nee, dat is het overduidelijk niet. Dus ik denk dat wij nog heel wat overtuigingswerk te doen hebben. Maar ik zou willen zeggen, iedereen die nu zegt te schrikken van de cijfers waar het hier over gaat, over armoede en over achterstanden, ja, laat die zich realiseren dat daar wel degelijk een verbinding is met zo'n onderwerp als het vertrek van een ziekenhuis. Dus wie deze regio wil helpen, kan de regio al helpen door met ons mee te strijden voor behoud van het ziekenhuis. En ik zou ook de landelijke politiek en de minister in het bijzonder willen oproepen, laat dit niet gebeuren. Ja, zeker met al die cijfers die je net noemde, ook over de gezondheid in de regio. Laten we niet negatief afsluiten. Waarom is het volgens u toch hartstikke de moeite waard om de stad Heerlen te omarmen en er vooral hele mooie woorden over te zeggen? Ja, Heerlen is een fantastische stad. En wat ik erg mooi vind, De afgelopen dagen met dit nieuws is dat ook heel veel Heerlenaren tegen mij zeggen, hey, laat ze maar lullen. Wij zijn wel degelijk trots op deze stad en wat deze te bieden heeft. Juist door die roerige geschiedenis hebben we hier veranderen tot een soort kernkwaliteit gemaakt. Mm. En er is zoveel trots op te zijn van al het groen dat onze stad omringt, tot aan het prachtige kasteel Hoensbroek, het erfgoed. En veel straatkunst, hè? Heel veel straatkunst. Ja, dus een van die manieren waarop we deze stad opnieuw hebben uitgevonden de afgelopen jaren is cultuur. We zijn inmiddels de derde investeerder in cultuur per inwoner van heel Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. We hebben het grootste theater van Nederland in deze regio, dat het nog maar eens gezegd wordt. En tegelijkertijd doen we dat op een manier die voor iedereen toegankelijk is. En rijden er elke dag bussen door onze stad om schoolkinderen uit alle hoeken van de regio naar dat cultureel schoons allemaal toe te brengen. Bedankt, Jordi. Dus... Ik wil, het is een heel mooi praatje voor de gemiddelde toeristen om ze te trekken, neem ik aan. Maar ik wil je bedanken De zomer is nog lang, dus ja, komt u vooral langs. Ja. Ja. Ook in de regen is Heerlen mooi. Bedankt, Jordi Clemens, wethouder en lokale burgemeester namens de SP in de gemeente Heerlen. En dan moet ik toch ook wel naar mijnwerkersmuziek. Want de sluiting van de laatste mijnen in de jaren 70 maakte de Limburgse supergroep Carboon de LP Witste nog, Koempel, met zanger Henk Stijvers, die je kent van de Janse Baggeband van Solliciteren. Met daarop onder andere dit lied. Ze houden hetzelfde, een koos wat te moel. Maar verschil moet zie je, zelfs die wegen koel. Ze schwitten tezamen, dezelfde zweet. En toch wordt het hoogste, een groot ongerscheet. De werkman die schwitte is een simpele vocht. De vaarstiger hou haal een betere loch. Maar de hoofdingenieur, die wel edel geleerde. De kost gaat niet zweten, de heer transpireerde. Zo gaar we zijn actie in het waslokaal zongen. Hoe kan ik naar de richting van ongen? Een ouder beambte, dat zoogste god. Maar het grootste eigen fort. De schlepper, de huier, de koolfonsoldaat. Worden cool employés van het mindere soort. Dik in de moeskelen, maar niks in de kop. Daarom de beambte, die paste erop. De keekgans geleerd wie het werk wordt gedaan. En wintig het zweet valt dan zatte zich door. In dat wit hoofdkantoor, ook zich eigen zweet. Dat hong dan ook scheef van de voeligheid. Zo gaar we zijn nachtje in het waslokaal zongen. Ook een middag van boven de richting ballongen. Een ouder beambte, dat zoogste god. Maar het grootste eigen vod. Beambtenzweet van Carboon. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Al maandenlang waarschuwt de top van het Amerikaanse bedrijf Tupperware voor een mogelijk faillissement. En voor wie zich afvraagt wat dat bedrijf ook alweer maakt... Jams keep jammier, hams keep hammier, cakes keep cakier, flakes keep flakier. Tupperware freshness, that's our promise. Look at all the ways we keep it. Juist, plastic opbergdoosjes. Niet echt het meest hippe product van de 21ste eeuw. Vandaar dat het ook financieel slecht gaat met het bedrijf. Maar toch steeg de beurskoers in 2 weken tijd met maar liefst 770%. Hoe dat kan, ja, dat ga ik vragen aan Milou Brandt, co-host van de podcast Jong Beleggen. Welkom. Hoi. Ja, ik klink dan alsof ik weet waar ik het over heb, maar dat is helemaal niet zo. 770% klinkt dan wel weer veel. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is het typische fenomeen wat we nu een meme-stok noemen. Relatief nieuw is het. Ja. Het is dat in korte tijd een aandeel ontzettend kan stijgen. En dat heeft dan vaak helemaal niks te maken met de onderliggende waarde van dat bedrijf. Dus we zeggen al, Tupperware gaat het niet zo heel goed mee. Ze hebben een schuld van 700 miljoen. De omzet loopt terug. Ja, op een gegeven moment denk je van, gaat het nog wel goed met dat bedrijf? Dus iedereen weet eigenlijk wel, dat gaat niet zo goed. En toch is er die stijging. Ja, en dan komt die meme-stok. Dan komt de meme-stok Ja. Tenminste, die term komt op. Ja. Klopt, ja. Dat betekent dus eigenlijk dat mensen er op social media heel veel over gaan praten. En Tupperware is een super aantrekkelijk bedrijf. In die zin, iedereen weet waar je het over hebt. He, we hebben vroeger, wie is er niet groot mee geworden? Met die bakjes. Met het bakje, ja. Met die dekseltjes die je altijd kwijt bent. Zeker. Dus mensen snappen meteen waar je het over hebt. En dat gaat helemaal leven. En dan in no time, is die koers ineens ontzettend gestegen. Dus wel met 800%. 64 cent was een aandeel nog, dollarcent. In juli, 19 juli. En nu staat het op, nu rond de 4 weer, maar gisteren rond de 6. Ongelooflijk. En dat komt dus omdat een aantal, of tenminste een hoop, meestal jonge mensen op internet en op allerlei fora daar met elkaar over beginnen te praten. Vooral particuliere beleggers, heb ik ook begrepen. Ik snap dat er ook nog iets is met een gamebedrijf? Ja, het lijkt heel erg wat we nu zien gebeuren op iets wat mensen misschien nog zich herinneren. Dat was in 2021. Toen hadden we GameStop. Dat was een bedrijf dat verkocht in fysieke winkels videospelletjes. Dat doen we natuurlijk allemaal online tegenwoordig. Dus dat ging niet zo heel lekker met dat bedrijf. En toch ging die koers destijds ook ontzettend omhoog. En dat was ook omdat er op Reddit, zo'n forum, in de chatgroep Wall Street Bets, waar zo'n 14 miljoen mensen in zitten, er werd heel veel over gepraat. Ja, maar GameStop en jonge mensen, daar begrijp ik nog iets van. Maar hoe komen dezelfde types of mensen die zich hierin verdiepen nou uit bij een bedrijf dat plastic bakjes niet echt meer heel goed verkoopt? Het klinkt heel tegenstrijdig. In die zin, GameStop is echt typisch iets wat heel veel jongens natuurlijk, jonge jongens op een zolderkamertje zitten te spelen, die spelletjes. En Tupperware is weer het andere uiterste. Maar het zit hem wel in de herkenbaarheid van Tupperware als brand. Dus het is, iedereen weet waar je het over hebt. Mensen zijn ermee groot geworden. Er is een soort sentiment wat erachter zit. En dat is het brede verhaal wat je dus bij GameStop zag. En ook hier bij Tupperware. Is er dan toch nog een verschil Tussen die twee? Ja, wat er nu gebeurt en toen? Nee, eigenlijk lijkt het wel echt heel erg op elkaar. Wat het ook zo goed vergelijkbaar maakt is dat je hebt grote hedge funds. En die kunnen geld verdienen als er een dalende koers is. Dus normaal gesproken krijg je geld met beleggen als je een stijgende koers hebt. En je ziet dat flink oplopen. Maar zij hebben een manier om geld te verdienen met een dalende koers. Dat heet short gaan. En er zitten heel veel mensen die zijn short gegaan. Die hedge fund managers zitten short. Een kwart van de aandelen die er zijn bij games, bij Tupperware, daar is op short gegaan. Ja. En dat maakt het extra aantrekkelijk. Want op het moment dat die koers omhoog gaat, en heel veel omhoog gaat, die kan oneindig omhoog. Het kan $100 worden, het kan 200, 300. Op een gegeven moment moeten die hedge fund managers tegen die hogere prijs, wat niemand had verwacht, want dat is een fundamenteel slecht bedrijf, moeten ze opeens die aandelen terug gaan kopen. Ah. Wat erin resulteert dat de vraag naar dat aandeel groeit. Ja. En de prijs nog verder omhoog gaat. En dat maakt het zo interessant voor die mensen die hiermee zijn begonnen, die het eigenlijk hebben geïnstigeerd op zo'n social media platform. Ja, het voelt ook een beetje als een soort van irriteren. We gaan even die hedge funds gaan we irriteren. Ja, dat hoor je heel erg ook bij het GameStop verhaal. Het was een soort van David tegen Goliath. Die kleine particuliere belegger met zijn social media tegen de grote hedge funds managers. Waar ook wel wat kritiek op is, omdat zij profiteren van dalende koersen. Ze kunnen een bedrijf over de cliff duwen. Want er komt alleen maar meer aanbod van. Dus die koers daalt steeds verder. Toch denk ik, kijk, op dat Wall Street Bets, daar zitten zo'n 14 miljoen mensen. Ik geloof er niet zo heel erg in dat iedereen denkt, kom, we gaan die hedge funds managers eens even lekker naaien. Ik denk ook dat het gewoon een beetje kuddegedrag is. Het is voor veel mensen een spelletje. Het is een beetje verveling. En dat combineren ze. Maar hoe werkt het uiteindelijk? Hoe pakt het uit voor het bedrijf? Kan je bijvoorbeeld als je in één keer zo hard stijgt ook ineens opgelucht ademhalen van, oh, misschien gaan we wel helemaal niet meer failliet? Ja, dat is een leuke vraag. Kijk, Tupperware die was 40 miljoen waard op een gegeven moment. En is nu, doordat die prijs was gestegen, 6 keer zoveel marktwaarde. Ja. Zijn inmiddels ook wel weer een beetje gedaald. Ook weer wat gedaald, inderdaad. Dat was gisteren, inderdaad. Wat je bij GameStop zag, is dat zij op het moment dat die aandelenkoers heel hoog was, hebben ze extra aandelen uitgegeven. Daardoor hebben zij meer geld binnengehaald, waarmee ze schulden konden vereffenen. En ze hebben zoveel cash binnengehaald dat ze nu nog ongeveer 2 jaar door zouden kunnen gaan. Maar dat heeft zo'n hype toch wel even nut. Dat heeft wel even nut, maar je verandert nog steeds niks fundamenteel in zo'n bedrijf. Ja. Dus vroeg of laat ga je nat. Ja, als straks je niet, is het geld weer op. Ja. En dan, dan is het een soort uitstel van executie eigenlijk. En gaan we vaker dit soort, je noemde het net zelf een soort van David versus Goliath. Hè. Gaan we die taferelen meer zien, denk je, in de beleggerswereld? Nou, het zou zomaar kunnen. Het is een nieuw fenomeen, hè, dat social media er zoveel effect kan hebben met al die mensen die nu ook zelf kunnen beleggen. Dat was vroeger natuurlijk ook nog minder. Het wordt nu steeds makkelijker. En ik denk wel dat hedgefondsmanagers zich flink in de voet schieten als ze er niet rekening mee gaan houden dat er op Reddit gepraat kan worden over een aandeel. Want zij zien ook wel daar dat er slechte aandelen zijn. En ze zijn allebei aan het azen op hetzelfde, maar ze hebben tegengesteld effect voor ogen. Ja. Zitten daar nou ook nog consequenties aan als het gaat om regelgeving? Want er is best wel een hoop regelgeving, hè, rondom die aandelenbeurzen. Ik neem aan dat dit misschien wel een beetje spelen is met die regels. Pump en dump, dat is een fenomeen dat je een prijs omhoog gaat duwen zonder dat daar een reden voor is, dat je valse informatie erover geeft. Dat is het niet helemaal. Tegelijkertijd denk ik ook van, ja, als een beleggersanalist, een beursanalist van bijvoorbeeld JP Morgan, die zegt, koop nu allemaal Apple, want dat gaat echt supergoed met dat bedrijf. Dat mag wel. Weet je? Dus wat is dan het verschil met dat er een paar mensen op Reddit zitten van, kom, we gaan lekker dit aan dan een beetje de lucht in praten. Maar goed, uiteindelijk eindigt het toch weer in een onvoorkombare val, denk ik, van Tupperware, helaas. We houden de beurskoers in de gaten. Doe dat. Ja, dat heb ik altijd al eens willen zeggen. Dankjewel, Milou Brandt. Graag gedaan. NPO Radio 1. Merel Wilaert, de nieuwsbv. Het was toch even schrikken toen we van de week hoorden dat de gemeente Bolsward warmte wilde onttrekken aan de plaatselijke vulkaan in Friesland. Die schijnen we dus te hebben. Straks meer daarover met een geochemist. Emilio Guzman heeft direct nog een goede bestemming voor een Nederlandse vulkaan. En hij krijgt het voorzetje van Arie Boomsma. Emilio, het Tros Muziekfeest op het plein moet naar een andere locatie. Op een vulkaan. Dat lijkt me... Echt geweldig, weet je. En het is ook goed voor de Tros, is dat natuurlijk heel goed. Want dat gaat echt kijkcijfers opleveren. Want je weet nooit wanneer die vulkaan tot ontploffing komt. Dus ook ik ga kijken. Ik kijk nooit. Maar het is echt niet, kijk, als de boel dan ontploft, het is echt niet dat we dan wetenschappers missen hebben. We zijn hooguit van zangerines af. Hè? NPO Radio 1. En dan nu het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Influencer Andrew Tate staat niet langer onder huisarrest, heeft de rechtbank in Boekarest besloten. Wel staat Tate nog voor 60 dagen onder toezicht. De influencer werd in Roemenië opgepakt op verdenking van mensenhandel en verkrachting. Hij ging in hoger beroep en kreeg gelijk, ook nu weer over het huisarrest. De regering van Ethiopië heeft een noodtoestand uitgeroepen. Het bestuur in de noordelijke regio Amhara had daarom gevraagd, omdat deze week daar gevechten uitbraken tussen het leger en de lokale Fano-militie. Door de noodtoestand kan de regering onder meer bijeenkomsten verbieden en mensen zonder reden oppakken. De eigenaar van de winkelpassage in Hengelo moet het dak dat gisteren dreigde te bezwijken zo snel mogelijk afbreken. Door de vele regen boog de overkapping ver door en moest de brandweer een gat erin maken zodat het water weg kon. De constructie blijkt nu te gevaarlijk. En de AWB waarschuwt vakantiegangers voor Zwarte Zaterdag morgen, waarbij weer enorm lange files worden verwacht. Er vertrekken niet alleen veel mensen naar het zuiden, maar er komen er ook veel terug. Vooral op de Franse wegen wordt het waarschijnlijk extreem druk. Is het ook Zwarte Vrijdag op de weg? Dat gaan we horen van Bianca Damink. Nou, in het buitenland zeker al wel, heb ik net gezien. Maar bij ons staat er nu zo'n 100 kilometer file. Dus het wordt langzaamaan al wel drukker op de weg. Vooral in de regio Arnhem-Nijmegen en in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je door de nasleep van een ongeluk op de A2... van Maastricht naar Eindhoven tussen Roosteren en Kelpen-Oler. Vertraging is daar nog bijna een half uur. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het ook langzaam tussen Culemborg en Waardenburg. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Net als bij Arnhem op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en Westervoort. Dat komt doordat de A12 dicht is bij Arnhem vanwege werkzaamheden. En het is druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. Daar heb je 20 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Ja, en vandaag is dat Lisa Loep. Doet hij het of doet hij het niet? Al wekenlang houdt de Messias ons in spanning. Stelt Pieter Omtzigt zich verkiesbaar? Het doet me denken aan de Monty Python film Life of Brian. Een heel volk ziet in hem de verlosser en smeekt hen om hun te leiden. Wat Omtzigt alleen maar terughoudender maakt. Voor zijn aanhangers is zijn twijfel of hij premier wil worden het bewijs dat hij de perfecte premier zou zijn. Want alleen een echt goede premier ontkent dat hij de macht wil. En net zoals we op de Messias onze eigen hoop en verlangens projecteren, doen we dat ook bij Omtzigt. Want wat weten we nou eigenlijk van hem? Hij heeft nog geen partij, laat staan kandidaten, en weet nog niet eens of hij zelf wel premier wil worden. We kennen geen enkel programmapunt en vermoeden dat zijn plannen ergens in het al overbevolkte centrum zullen liggen. En toch peilt hij al op 46 zetels. Een ouderwets hoog aantal waar de VVD, BBB en Rood-Groen alleen maar van kunnen dromen. Eigenlijk weten we van de heilige Pieter alleen dat hij een rechte rug heeft. Dat hij staat voor zijn principes, juist als de macht die principes omver probeert te duwen. Dat dat voldoende is om in Nederland op 46 zetels te peilen, geeft te denken. Is hij dan echt de enige politicus die we nog kunnen vertrouwen? Dat geloof ik niet. Renske Leijten, met wie hij de toeslagenaffaire jarenlang aan de kaak is blijven stellen, heeft haar rug even recht gehouden, maar toch heeft haar SP daar nooit de electorale vruchten van geplukt. En zo zijn er tal van politici met wie ik het soms hartgrondig oneens ben, maar wie ik wel bewonder om hun standvastigheid en doorzettingsvermogen. Van Farid Azarkan tot Sigrid Kaag en van Carola Schouten tot Sylvana Simons. Jammer dat ze allemaal vertrekken. Er moet dus nog iets anders zijn waarmee Omtzigt zich van de Renske Leijtens onderscheidt. En ik denk dat ik dat geheime ingrediënt gevonden heb. De magie van Omtzigt is zijn hoekigheid. Wij zien zijn sociale onhandigheid aan voor nonconformisme. Dat hij niet zomaar voor waar aanneemt, zich niet aantrekt van een partijlijn en het hem niets kan schelen of hij aardig wordt gevonden, zien wij als bewijs voor zijn onafhankelijkheid. En we zien in dat nonconformisme en die onafhankelijkheid de garantie dat hij zijn principes nooit in de wind zal gooien. Iemand waarvan we niet hoeven te twijfelen of hij de Messias is, is Henk Krol. Ook al is hij minstens zo vaak uit de politieke dood herrezen. Nu is met pensioen gaan ook wel lastig als je nooit pensioenpremies hebt betaald. Hij is de Gordon van de Nederlandse politiek. Telkens als je denkt dat je eindelijk van hem af bent, staat hij toch weer op het podium. Ach, wat zou mijn leven makkelijk zijn als ik ook maar de helft van het zelfvertrouwen van Henk Krol zou hebben. Ik moet hem wel nageven dat hij altijd een onwaarschijnlijk gat in de politieke markt weet te vinden. Want geef toe, vermogende ouderen en ondernemers zijn inderdaad de groepen waar Politiek Den Haag veel te weinig naar omkijkt. Maar net zoals Van Moof fitte twintigers op een elektrische fiets kreeg, overtuigt Henk Krol ouderen en ondernemers ervan dat hij de enige is die voor ze opkomt. Dat is toch knap. De woorden van de 19e-eeuwse filosoof Joseph de Maistre worden bij iedere verkiezing weer bevestigd. Elk land krijgt de regering dat het verdient. Amerikanen zien elk nieuw bewijs van Trumps dictatoriale drang als een extra reden om op hem te stemmen. En ook wij zullen onszelf het komende half jaar weer een confronterende spiegel voorhouden. Dus laten we zorgen dat we er een beetje knap uitzien. Door niet alleen Pieter de Messias, maar ook zijn minder zichtbare, maar even principiële collega's te belonen met 4 extra jaren. En door Henk Krol definitief met pensioen te sturen. En nu echt. De Nieuwsbv. But it almost looks like lava, volcanic lava pouring onto the street. Ah, Dad, hurry! My leg is burning! It hurts! It hurts! Stay calm, don't panic. Ja, mocht u denken, wat een paniek. We gaan het dus hebben over vulkanen. Want uit een recent artikel in NRC bleek dat de gemeente Bolsward de ambitie heeft om uit een oude vulkaan in de Waddenzee energie te gaan halen. Naast dat wij ons op de redactie afvroegen of dit überhaupt kan, was onze verbazing over het feit dat er vulkanen in Nederland zijn misschien nog wel groter dan dat energievraagstuk. Gelukkig is universitair hoofddocent in de geochemie Janne Korneef hier om antwoord te geven op al onze vragen. En ik zou willen zeggen, ik sta op ontploffen. Welkom. Dank je wel. Onze verbazing, die was dus in eerste instantie: hebben we vulkanen in Nederland? En ik kan me voorstellen dat je die reactie vaker krijgt. Dat klopt. Ja, er zijn niet heel veel mensen die dat weten. We hebben eigenlijk 2 vulkanen die als zodoende zijn gedefinieerd. Eén daarvan is de Zuidwalvulkaan. onder de Waddenzee, tussen Vlieland en Harlingen. Mm-hmm. En de ander die ligt in de Noordzee, ten noorden, noordwesten van Texel. En ja, dat zijn twee vulkanen die heel lang geleden actief waren en eigenlijk nu dood zijn. En over hoe lang geleden hebben we het dan? 150 miljoen jaar geleden ongeveer. Oké, ja, dat is even geleden. Ja. Dat klopt. Hey, en hoe komen die daar dan? Ja, die zijn eigenlijk ontstaan in een fase van tektonische activiteit. En met tektonische activiteit bedoelen we eigenlijk dat de aardplaten bewegen over het oppervlak. En in het Jura, dus in het late Jura, 150 miljoen jaar geleden, bewogen die platen eigenlijk uit elkaar. En door dat riftproces, noemen we dat, het uitrekken van die aardplaten, kan er vulkanisme ontstaan. Ja, want ik heb altijd geleerd dat platen juist tegen elkaar aan moeten botsen. Dat klopt. Ze botsen ook, maar ze bewegen natuurlijk op andere plaatsen dan uit elkaar. Ja, maar wij zitten midden op zo'n plaat, toch? Dat klopt. Wij zitten op de Europese aardplaat. En in het laat Jura was die aardplaat eigenlijk nog veel groter. Want toen, dat was een tijd dat het supercontinent Pangea, misschien heb je daar wel eens van gehoord. Ja, ik moet heel diep in mijn geheugen graven, maar ik zeg gewoon ja. Nou, er bestond een supercontinent en dat betekent eigenlijk dat alle continentale platen samen liggen in één puzzelstuk, in één groot continent. En dat supercontinent dat brak op vanaf het Trias eigenlijk in de continent zoals we die nu kennen. Hmm. En dat uit elkaar breken gaat dus gepaard met rek en het vormen van nieuwe oceanische bekkens. En dat proces dat vond plaats in Nederland ook. Dat is een riftbekken is eigenlijk een langgerekt vallei, waarvan twee breuken aan de zijkant zitten. Ja, juist doordat het uit elkaar gegroeid is. Doordat het uit elkaar beweegt. En daardoor wordt de korst dunner en kan de mantel, het gesteente wat onder de korst zit, kan omhoog komen en daardoor vormen we magma's. Nou, heb ik begrepen dat die vulkanen nu 2 à 3 kilometer onder de grond zitten. Ik weet totaal niet of dat nou diep of ondiep is. Dat klopt. 2 kilometer diep. Nou ja, je weet wel hoe diep. Ja, 2 kilometer maar in deze context zou nee. Ik niet weten. Moet ik me nou zorgen maken of niet? Nou, dat is heel diep. In principe voor ons. Hè, want we kunnen boren tot een maximale diepte van 12 kilometer. En dan smelt je boor eigenlijk. Okay. Want dan wordt het heel erg heet. Ja. Dus de aarde wordt heter met de diepte. Mm-hmm. Dus voor ons is dat heel diep. Maar voor een geoloog zoals ik is het eigenlijk heel ondiep. Ja. Nou heb je ook iets meegenomen. Dat klopt. Misschien heb jij dat wel eigenhandig naar boven weten te krijgen uit zo'n vulkaan. Dat weet ik niet. Dat klopt niet. Ik zie een soort donkergrijs steen. Klopt, dit is een boorkern en die bestaat helemaal uit een lava. Deze komt uit de Heine Noord boorkern. Ja, want je hebt er 2 bij, hè? Je hebt nu de donkergrijze in je hand en er ligt nog een lichtgrijze bij. Dat klopt. De donkergrijze komt uit Heine Noord, dat is vlakbij Rotterdam. En Rotterdam, wat zeg je nu? Ja. Even daar, Rotterdam, is daar ook een vulkaan? Daar zit dus een vulkaan, of in ieder geval lavagesteente in de ondergrond. Ja. Of dat echt gedefinieerd gaat worden als een vulkaan, dat is nog niet duidelijk, want dit onderzoek is echt gaande. Oké, nou Rotterdam zet het volume harder, want we gaan even in op dat stuk steen. Ja, dit steen komt uit een boorkern waar dus 30 meter lavagesteente is aangeboord. En dit lavagesteente is heel erg donker van kleur. Dat is basaltisch van compositie. Mm. En dat lijkt eigenlijk een beetje op het type van IJsland. Mooie vakantiebestemming, zou ik even willen zeggen, ja. Ja, en dat is dus een lavaflow geweest die relatief makkelijk heeft kunnen vloeien. En dan ga ik even naar het andere gesteente. Dit is het gesteente lichtgrijze, ja. Lichtgrijs, en dat bestaat uit van allerlei componenten. Dit is het gesteente van de Zuidwalvulkaan. Dus dit komt uit de boorkern onder de Waddenzee. Die is in de jaren 70 gedaan door in een poging om gas aan te boren. Ja. Maar helaas hebben ze dus in plaats van gas de vulkaan aangeboord. En dat is heel erg dure exercitie geweest. En dat was voor het bedrijf die dat deed helemaal niet leuk, maar voor ons dus wel. Ja, en nou zeg jij, ze wilden daar energie in de vorm van gas aantreffen. Misschien een mooie laatste vraag, want er is dus gezegd, waarom zouden we niet rondom die vulkanische grond energie kunnen gaan inwinnen? Maar jij bent daar iets kritischer over, als ik het begrijp. Ja, dat klopt. Die vulkaan is al 150 miljoen jaar dood. Dus de kans dat daar echt nog hitte geproduceerd wordt door die vulkaan is niet zo groot. Er is wel aardwarmte, maar die heeft denk ik niks met die vulkaan te maken. Want wat je ziet op de geothermiekaart van Nederland is dat er in hele andere delen, ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen, hogere temperaturen zijn. Maar die zijn afhankelijk van de samenstelling van de korst. Dus de stenen die er in de ondergrond zitten. En niet noodzakelijk door die vulkaan. Oké, nog niet te enthousiast. Ik wil je heel erg bedanken voor je uitleg, Janne Korneef. Je hebt ons heel erg gerustgesteld. Graag gedaan. Ja, nou werd er tegen mij gezegd, zeg even tegen de mensen dat ze gewoon van hun stoel mogen komen om te gaan dansen. Op de vulkaan van de enige echte, de dijk. De Nieuwsbv. Morgen worden de grachten van Amsterdam weer bevolkt door duizenden mensen op boten en nog veel meer langs de kant. Want dan wordt de Canal Parade gevierd, het grootste en bekendste Pridefeest. Ja, wat we misschien ter wereld wel kennen. Maar dat Pride om veel meer draait dan feesten, probeert regenboogdichter en schrijver Rachel Roumai Diaz te verwoorden in haar gedicht Ergens. Het eerste Pride-gedicht ooit. Rachel, welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Het CPMB heeft jou gevraagd om een Pride-gedicht te schrijven. Dat was dus nog nooit eerder gedaan. Wat dacht je toen ze jou vroegen? Ja, ik voelde ontzettend veel eer natuurlijk. Ik voelde me vereerd dat ik hiervoor gevraagd werd. Ik vond het heel spannend en leuk. En daarna kwamen de gevoelens van zenuwen. Ja. Vooral omdat ik heel veel druk voelde om dan het gedicht van Pride te schrijven. En wat wil je dan vertellen natuurlijk? Maar is het druk of is het verantwoordelijkheid? Dat je heel erg verantwoordelijk voor het thema voelt? Ja, misschien is dat een beter woord. Ja, ik voelde me heel erg verantwoordelijk. Ik kon natuurlijk kiezen om een heel persoonlijk gedicht te schrijven over mij. En hoe mijn ervaring is met Pride. Maar ik voelde toch die verantwoordelijkheid om het te hebben over het grotere plaatje. Wat dus niet alleen over persoonlijke ervaringen gaat. Maar ook wat er eigenlijk in de maatschappij gebeurt. In Nederland, buiten Nederland, hè, op de wereld. Mm. En dat is wel echt een boodschap die ik heel graag in het gedicht wou stoppen. Dus ja. Wat is er mooi aan Pride, maar wat is er ook minder mooi aan Pride? Ja, ik kan me voorstellen dat je juist vanuit die, jij noemde druk, maar verantwoordelijkheid, het idee hebt, ik wil dat hele pakket, die hele waaier terugkomt in mijn gedicht. Laten we eerst even inzoomen op dat stukje waarvan je zelf al zei, wat gebeurt er eigenlijk in Nederland, maar ook in het buitenland? Het klonk ook wel alsof er zorgen zijn. Ja. Ja, ja, wat zeker. Voor zorgen doel je dan op? Ja, nou, als we kijken naar hoe mensen van de LHBTI-gemeenschap worden behandeld, dan is dat heel zorgelijk. Het is zeker iets wat al decennia lang een gevaar ook is om onderdeel van die gemeenschap te zijn. En helaas zien we nog steeds dat mensen worden gediscrimineerd. Dat er heel veel geweld wordt gebruikt tegen deze mensen. Mm. Dat je je niet altijd veilig voelt. Maar ook vooral online zie ik enorm veel haat. Ja. En als iemand die veel op social media zit, krijg ik dat wel mee. En vind ik dat ook wel heel erg zorgelijk. Omdat ik misschien in een bubbel leef waar ik voel dat er veel acceptatie is. Maar toch wel besef dat niet overal zo is. Ja, nou zijn er ook helaas gewoon recent voorbeelden. Hè? Ja. Het mishandelen van Envy Pigou. Ja. Een hele bekende. Dus zelfs dat het feit dat je bekende Nederlander bent, dat hoeft niet eens meer uit te maken hiervoor. Zijn dat nou ook dingen die jou dan heel persoonlijk raken? Ja. Ja, vooral ik woon zelf in Amsterdam. Mm. De aanval is gebeurd dichtbij Centraal Station, in de middag. Daar loop ik ook heel vaak. En ik moet ook zeggen dat ik, ondanks dat Amsterdam een plek is waar wel heel veel acceptatie is. Hè, en ik voel me daar zeker wel enigszins thuis. Mm. Moet ik zeggen dat ik ook niet overal met mijn vriendin in hand durf te lopen. En is dat veranderd? Heb je het idee dat je dat misschien 10 jaar geleden meer durfde dan nu? Nee, ik denk dat dat gewoon altijd zo is gebleven. Hmm. Dat het iets is waar ik toch altijd voor oppas. Dus ik ben altijd wel alert van, kan het hier wel, kan het hier niet? Wie kijkt er? Ja. Ja. Een belangrijk doel van het gedicht wat je hebt gemaakt was dan dus ook om een hart onder de riem te steken. Ja. In tijden van dit soort verhalen. We gaan natuurlijk ook nog in op het mooie stuk. Ik ben heel erg benieuwd en ik begreep dat het een beetje een primeur is. Zou je het hiervoor willen dragen? Yes. Voor het eerst. Ergens in het land wordt een jongetje geboren dat geen jongetje is. Vergeeft een dochter haar moeder. Vergeet een moeder haar dochter. Leert een grootmoeder de nieuwe voornaamwoorden van haar kleinkind. Wordt een nieuwe regenboogvlag voor de 3e keer in een jaar opgehangen op dezelfde plek. Is de safe space van een groep doelwit voor een andere. Houdt een koppel elkaars handen alleen maar achter gesloten deuren vast. Ergens in de wereld begon Pride als een protest. Is Pride nog steeds een protest? Is je land en al je herinneringen achterlaten de enige manier om te overleven? Is een mens zonder daar uitleg over te moeten geven? Soms is vieren, het besef dat houden van wie je wilt net zo belangrijk is als houden van wie je bent. Een X in een paspoort als teken voor verandering. Een keuze die niet in twijfel wordt gebracht, moet niet als een schild te hoeven dragen. De liefde van een vader. 2 vrouwen in Iran die elkaar kussen in het openbaar. De hoop om ooit te kunnen trouwen op Curaçao. Het schrijven van een gedicht. Voorlezen aan wie je wilt. Het gevoel dat ik ergens bij hoor. Mooi. Dankjewel. Wat voor reacties heb je tot nu toe gekregen? Ja, hele mooie reacties. Ik merk dat ik mensen wel echt heb geraakt. Ja. Ja, dus er zijn wel veel mensen in mijn kring die me een bericht stuurden om te laten weten dat, ja, dat het ze ook echt emotioneel maakte. Ik denk dat het ook te maken heeft met zichtbaarheid. Hè? Vooral het toch benoemen, zonder het letterlijk te benoemen, van heel veel dingen die ons pijn doen, maar ons ook heel veel vreugde geven. Mm. En vooral ook hoop geven. Zoals bijvoorbeeld de hoop om ooit te kunnen trouwen op Curaçao. De twee vrouwen in Iran die elkaar kussen in het openbaar. Ja, echt duidelijke dingen om naar uit te kijken. Ja. Hoe pijnlijk ook. Ja. Ja, je zei het net zelf al. En het is denk ik ook heel belangrijk om te noemen. Want los van dat het natuurlijk een feestje is. Is Pride ook een protest. En we moeten vooral niet vergeten dat we dat ook te danken hebben aan zwarte en Latina transvrouwen. Waarom vind je het zo belangrijk dat dat expliciet genoemd wordt? Ik vind het vooral belangrijk in het klimaat waar we nu in leven. Waar enorm veel haat is naar trans mensen. Vooral transvrouwen zijn vaak het slachtoffer van heel veel geweld. Wat helaas vaak ook fataal is. Maar zij zijn degene die juist de voortouw hebben genomen om dus in opstand te komen tegen heel veel geweld vanuit de politie en systeem vanuit de maatschappij. Ja. En dit gebeurde in 1969 in New York. Waar er dagenlang protesten waren en zij eigenlijk aan de voorkant stonden en iedereen met zich meetrokken om op te staan en bewustzijn te creëren. Ja. En dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Laten we daar één van nog even echt in het zonnetje zetten. En dat is Sylvia Rivera. Tijdens de Gay Pride in New York 1973. De geluidskwaliteit is niet heel goed, maar als je goed luistert kan je er wel goed horen. Yes. I will not put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I will not be out there fighting for our rights. Ja, als ik dit hoor, dan krijg ik oprecht kippenvel. Eigenlijk zegt ze kort, ik pik deze shit niet meer. Ik ben letterlijk geslagen. Ik heb mijn neus gebroken. Ik ben in de gevangenis gegooid. Ik ben mijn baan kwijt. Ik ben mijn appartement kwijt. En toch geloof ik in gay rights. Wat inspireert jou nou aan haar? Ja, allereerst voel ik een connectie met haar, omdat zij ook een Venezolaanse moeder heeft. En mijn moeder is ook Venezolaans. Dus zij was een van die Latina transvrouwen die zich dus heel erg heeft uitgesproken. Was zelf ook schrijver. Ik ben ook schrijver. Ik vind haar ontzettend moedig. Dankjewel. Oh. Ik wil je niet afbreken, maar ik moet, want we moeten door. Ja. Bedankt, schrijver en dichter Rachel Romay Diaz. En ja, je hebt toch echt nog een paar hele mooie laatste woorden aan Sylvia. Yes. Ik wil hem meegeven. Oké, dankjewel. NPO Radio 1. Zometeen om 2:00. Villa. Het is een groeiend probleem. Medische desinformatie die wordt verspreid door influencers op social media. Met alle gevolgen van dien. Omdenken, doordenken en terugdenken. Sommige dingen die daartussen zitten zijn echt heel kwalijk en ook heel schadelijk zelfs. Jurgen van den Berg vraagt door. Hebben artsen het misschien ook te lang links laten liggen? Zo van, nou ja, laat me lullen, dat doet verder niet zoveel kwaad eigenlijk. Ja, dat zou je misschien wel kunnen zeggen. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Ik was al in 88 al op het internet en ik zag wat daar de toekomst was. Zometeen om 2:00. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Canto Ostinato in een unieke versie voor vier piano's en orgel op 17 augustus. Met onder andere pianoduo Jeroen en Sandra van Veen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Wat is er deze week in de actie? Knapperige sperziebonen los per 500 gram, 79 cent. Hakpot of staazak, 2 voor 2 euro. En Lipton Ice Tea, 1,5 liter pak, 2 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en draag je bij aan de duurzame impact van ASR... Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Merel Wielaert. Zometeen openen we onze tijdscapsule weer om er een nieuw voorwerp in te stoppen. En vandaag is de man die alles over Leonardo da Vinci weet te gast, Michael Kwakkelstein. Nu eerst, Nederland neemt maatregelen na de staatsgreep in Niger. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. Nederland stopt de samenwerking met de centrale overheid van Niger. Dat hebben de demissionaire ministers Hoekstra en Schreinemacher bekendgemaakt. De financiële steun van 15 miljoen euro voor ontwikkelingssamenwerking en veiligheid wordt stopgezet naar aanleiding van de militaire staatsgreep van vorige week. Het kabinet kijkt nog of andere steunprogramma's die niet via de Nigerese overheid lopen, maar bijvoorbeeld via de Verenigde Naties of lokale partners, wel kunnen doorgaan. Er wordt steeds meer duidelijk over de Oekraïnse aanval op een Russisch oorlogsschip. Die aanval was in de havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Het schip is aangevallen door zeedrones en is zwaar beschadigd. Generaal buitendienst Marten Kruijf, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat voor schip dat is aangevallen? Dat is een schip dat wordt gebruikt ter ondersteuning van amfibische operaties. Dus landingen vanuit zee op land. Oké, en bij Oekraïne valt, neem ik aan, met een reden dit schip aan, hè? Nou ja, ze laten zien dat ze heel diep in Russisch gebied... want het is heel ver, zeg, nog ten oosten van de Krim... zelfs Russische doelen kunnen aanvallen. En ze laten ook eigenlijk zien dat de Russische marine ook in de Zwarte Zee... niet zomaar vrijheid van handen heeft en alles kan doen. En dat heeft misschien weer te maken met de graandeal. Ja, want wat ook opvallend was met deze actie... dat er best wel snel beelden rondgingen al op sociale media, toch? Of is dat eigenlijk heel normaal? Dat is normaal met zo'n operatie. Het is echt een speciale operatie die weken, misschien wel maanden is voorbereid. En wat je daarmee doet, is altijd ook een media-aspect meenemen. Dat je het effect van zo'n operatie ook zo snel mogelijk kunt uitbuiten in de media. Dus dat is wel normaal. En zo'n operatie voorbereiden lijkt me best lastig. Is dat ingewikkeld inderdaad? Ja, dat is weken en maanden. Alle scenario's moet je doornemen. Je moet rekening houden met het weer, klimaat, met maanstand, met GPS-geleiding. Dat je geen burgerdoelen wilt treffen. De golven mogen niet te hoog zijn. Kortom, daar gaat echt weken, maanden voorbereiding in zitten. Dus het is echt een speciale operatie die je niet zomaar doet. En na de aanval op de tweede aanval op de brug is het weer zo'n operatie. Dus dat leidt in ieder geval tot de inschatting dat dit een speciale operatie met veel vakmanschap is uitgevoerd. Ja, en uiteindelijk, daar heeft dus weken aan voorbereiding of zelfs maanden aan vooraf gegaan, maar heeft Oekraïne dus wederom succes? Ja, zeker. En je ziet dat deze oorlog zich verplaatst ook steeds meer van de loopgraven ook naar het aanvallen van doelen in de diepte van elkaars gebied. En dat zagen we bij de aanvallen natuurlijk in Odessa en op Kiev, maar nu ook op Moskou en op Russische militaire doelen in de diepte. Ja, dat is toch pijnlijk voor de Russen dan dat Oekraïne steeds meer lukt. Dat is zeker pijnlijk en ze moeten nu ook gaan nadenken of je niet delen van je troepen ergens anders moet inzetten om in de loopgraven te kunnen vechten, maar ook je achtergebied veilig te kunnen houden. Dat is wel het dilemma waarmee de Russen nu worden geconfronteerd door deze. Ja, dank u wel, generaal buitendienst Marten Kruijf, over de aanval van Oekraïne dus op een Russisch marineschip. De ontploffing in een huis in Amsterdam-Zuidoost afgelopen nacht was geen opzet, zegt de politie. Waarschijnlijk kwam de explosie door een brand waarbij een gasfles of een spuitbus ontplofte. De bewoner is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw die gisteren in Wormer werd opgepakt voor het neersteken van een HEMA-medewerkster mocht daar helemaal niet zijn. Ze had een winkelverbod voor dat filiaal. Waarom ze dat had gekregen is niet bekend. De medewerkster die werd neergestoken raakte zwaar gewond. Het huisarrest van influencer Andrew Tate is opgeheven. De rechtbank in Boekarest heeft Tate nog wel voor 60 dagen onder toezicht gesteld. Tate werd in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel en verkrachting, maar ging in beroep tegen zijn voorarrest. Dat werd omgezet in huisarrest. En ook dat is nu van de baan. En wie morgen met de auto vertrekt naar een vakantiebestemming in het zuiden moet rekening houden met lange files. Volgens de ANWB wordt het op deze zwarte zaterdagmorgen vooral extreem druk op de Franse wegen. Het NOS-journaal. Denemarken voert vanaf vandaag de grenscontroles op. Volgens het Deense ministerie van Justitie is de veiligheidssituatie veranderd sinds de Koranverbrandingen in het land. Ook Zweden besloot gisteren al de grenzen strenger te gaan bewaken. De contact met correspondent Tjade Michels. Waarom doen de Denen dit? Het heeft te maken met demonstraties die de afgelopen weken zijn georganiseerd door een extreemrechtse beweging. Daarbij is de Koran verbrand. En dat heeft tot veel woede geleid in binnen- en buitenland, bij moslims, ook bij islamitische landen. En de vrees is dat dat ook tot geweld kan leiden. Ja, want het dreigingsniveau is verhoogd, zeggen ze dan. Betekent dat dat er een serieuze kans is op een aanslag? Ja, er wordt dan ook wel serieus rekening mee gehouden. In eerste instantie zou dat kunnen gaan om individuen. Maar er zijn ook dreigingen van bijvoorbeeld de revolutionaire garde in Iran en de Hezbollah-beweging uit Libanon. Die hebben eigenlijk indirect nauwelijks verhuld gedreigd met een aanslag. Zij zeggen voor het verbranden van de Koran staat de doodstraf. En als het nu niet verboden wordt, dan vinden wij dat die doodstraf ook zou moeten gelden voor de politici die dat toelaten. En als het niet stopt, dan kunnen ook individuen worden dan opgeroepen om die moord dus uit te voeren. Verder zijn er bijvoorbeeld sms-berichten verstuurd met een anonieme afzender, waarin een geldbedrag wordt uitgeloofd voor degene die een aanslag wil plegen. Die berichten die doken eerst op begin van de week in Zweden. Dat werd verstuurd naar mensen die er totaal niks mee te maken hebben. En die anonieme berichten, waarschijnlijk een hele hoop, die duiken nu ook op in Denemarken en in Noorwegen. Ja, allemaal redenen dus om die grenscontroles te verscherpen. Wat als je nou op vakantie gaat naar Denemarken met je caravan? Kom je daar dan inderdaad dat tegen? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Het is in elk geval zo dat er vanaf nu steeksgewijs dat ze controles gaan uitvoeren bij de grenzen. Ook bij de Deens-Zweedse grens en bij de grens met Duitsland. Reizigers worden in elk geval opgeroepen om een paspoort bij de hand te houden. Omdat je er eventueel uitgepikt kan kunnen worden. Het idee is dat de politie in Zweden nu heel erg wil weten wie komt het land binnen. Met angst op die, met oog op die dreiging. En ja, dat zou inderdaad ook normale burgers en toeristen kunnen daar uitgepikt worden. Ja. Kan het dus zijn dat je met die strengere controles te maken gaat krijgen? Tjade Michels, dank u wel. En in Glasgow is het WK baanwielrennen in volle gang. Ook op dag 2 komen er weer Nederlanders in actie. Verslaggever Sebastiaan Timmerman praat ons bij. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat is er gebeurd tijdens... je wilde wat zeggen. Was me net voor. Ik heb gekeken naar de kwalificaties al op de 500 meter bij de vrouwen. Ja, daar heb ik eigenlijk slecht nieuws te melden. Want zowel Kira Lambrink als Shanna Braspennings is er niet in geslaagd om de finale te bereiken. De top 8 in een groot veld van in totaal 26 vrouwen bereikt dan de finale van vanavond. En ja, daar had zeker Kira Lambrink wel bij gehoord. Braspennings kennen we vooral van de Keirin, dat is de groepsprint. Onderdeel waarop ze Olympisch kampioene is. Op dat onderdeel komt ze hier niet in actie op dit WK, heeft ze zelf voor gekozen. Andere aanloop, andere planning. Maar de 500 meter is dus een onderdeel waarop ze lange tijd niet had uitgekomen. Dus dat zij niet bij die top 8 kwam, was niet zo heel verrassend. Maar in het geval van Kira Lambrink viel het wel tegen. 13e slechts, 34-0. Daarmee kwam ze 16e tekort om zich te plaatsen voor de finale. Als snelste ging de Duitse Emma Hiense door. Die reed bijna een wereldrecord van 32,8. Dus ja, gisteren ook al geen medailles op de eerste dag van dit WK in Glasgow. En nu dus nog niemand naar de finale. Het baantoernooi is niet supergoed begonnen voor de Nederlandse ploeg. En verder vandaag misschien nog successen dan, wat er nog op het programma staat? Ja, alle ogen nu gericht wat betreft de sprinters op de teamsprinters die vanavond gaan proberen om de wereldtitel te heroveren. Die raakten ze vorig jaar na 4 jaar kwijt aan Australië. Nou, gisteren ging het prima met Roy van den Berg, Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland in de kwalificatie. En vandaag komen ze in eerste instantie uit op in de halve finale. En op die manier moeten ze dan de finale zien te bereiken. Nou, die finale, dat moet er echt wel in zitten. En het gat gisteren met Australië was ook bijzonder groot. Dus Nederland is daar wel favoriet voor de wereldtitel. Ik ga vanavond ook nog kijken naar Maaike van der Duin. Zij komt uit op de rit in lijn en behoort tot de kanshebbers voor een medaille. Oké, nou we gaan het zien. Sebastian Timmerman, dankjewel. Het weer, grijs, regenachtig. In het oosten en zuidoosten vanmiddag ook nog kans op onweer. Maar tussendoor breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit weekend ook wisselvallig met veel bewolking, geregeld buien en 18 of 19 graden. En dan ook nog de situatie op de weg met Erwin de Hart. Ja, het wordt steeds drukker op de weg. Dat is heel gewoon op vrijdag. Maar het is erg druk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Roosterum en Wessem. 9 kilometer stilstaand verkeer nog na een eerder ongeluk. En tussen Nederweert en afrit Budel staat 6 kilometer file richting Eindhoven. Een kwartier vertraging daar. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal Noord en Knopend de Stok. Een half uur extra reistijd in 5 kilometer file. Door een ongeluk op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal Oost en afrit Wouwsterplant. 4 kilometer file, een kwartier erbij en 25 minuten vertraging op de A325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek. Tussen Elst en Presikhaaf door de werkzaamheden op de A12, 11 kilometer file. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met 1 centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdscapsule stoppen? Welke voorwerpen, liedjes, gedachten, verhalen, dansen of ga zo maar door, vinden onze gasten zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie. De Nieuwsbv. Tijdcapsule. Tijdcapsule. Vandaag is de gast Michael Kwakkelstein. En help me even, want daar komt hij. Hoogleraar beeldende kunst van de Renaissance in Italië, verbonden aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence. Welkom, meneer Kwakkelstein. Dank je. Ja, het is een hele mond vol. Het is een hele mond lange vol. Titel, ja. Ja, maar we gaan het ook over iemand hebben met een vrije, lange, mooie, zingende naam. U bent namelijk regelmatig bij ons te gast als Leonardo da Vinci-expert. En ik heb zo'n klein vermoeden dat er iets van hem die tijdscapsule ingaat. Ja, ik zou in de tijdcapsule alle aantekenboekjes van Leonardo doen. En de Mona Lisa, als dit er nog in past. Okay. Dat is gelukkig een klein schilderij, dus ja. Ik weet niet hoe groot de capsule is. Ja, nou, onze fantasie gaat daarop los. Hoe zien die boekjes eruit? Want bij aantekeningen boekjes denk ik, hup, prullenbak in. Maar nee, in dit geval niet. Nee, zeker de prullenbak niet in. Dit zijn boekjes ter grootte van pocketformaat. Leonardo had hele kleine in leer gebonden pocketboekjes aan zijn riemgordel hangen. Ja. Zodat hij als hij buiten op straat liep of de bossen inging of de berg inging, dat hij dan aantekeningen kon maken of tekeningen van wat hij zag. Maar hij had ook losse vellen papier bij zich die hij dan later liet inbinden. Dus als je denkt aan die aantekenboekjes, dan is dat van verschillend formaat. En de kleinste zijn ongeveer 7 bij 12 centimeter. Ja. Die zijn gelukkig nog bewaard gebleven. Hoeveel zijn er nog? Nou, er zijn er ongeveer zo'n 20-tal bewaard gebleven. 1/5 is bewaard gebleven. Dus merendeel is verloren gegaan. Ja. Dus hij moet ongeveer bij zijn dood zo'n 30.000 bladen met aantekeningen en tekeningen hebben nagelaten. En daar is dus. Dat klinkt eigenlijk alsof de beste man niks deed dan obsessief tekenen wat hij op zijn pad tegenkwam. Ja. Wat treffen we dan aan in dat soort boekjes? Ja, als je zo'n aantekeningenboekje opendoet, dan kan je van alles aantreffen. Van tekst over het menselijk lichaam. Van uitbeeldingen van vogels, omdat hij een vliegmachine wilde ontwerpen. Hij gefascineerd was door de door een vlucht. Een soort wetenschapper ook, hè? Ja, de aantekenboekjes worden eigenlijk gekenmerkt door technologische tekeningen en aantekeningen en wetenschappelijke. Maar met wetenschappelijke moet je denken aan natuurwetenschappelijk. Dus alles wat de natuur betreft. Ja. Dat is, en er zijn heel weinig aantekeningen over zijn persoonlijk leven. Dus hij praat niet over emoties of wat hij van die vindt of van die ander, of iemand anders vindt. Nee, het zijn echt de ogen van Leonardo da Vinci. Als je die aantekeningen inkijkt, dan kan je eigenlijk, en dat hebben natuurlijk meer mensen gedaan die over Leonardo hebben geschreven, kan je eigenlijk in de mind, in de geest van Leonardo terechtkomen. Mm. En dat is natuurlijk een hele bijzondere geest, hè, de mind van Leonardo. Ja, dat blijkt wel. Want als je zo obsessief blijft tekenen, alles wat je tegenkomt, ik moet toch meteen denken aan dat plaatje van die man met vier armen, vier benen. Het een van de bekendste. Komt dat nou uit zo'n notitieboekje? Ja, dat is een los vel van de, zeg maar, de Vitruvian Man. Die naakte man met zijn armen gespreid, zijn benen gespreid in een cirkel en een vierkant. Ja. Dat is een los vel. En dat is bijgeknipt in de 17e eeuw door een verzamelaar. Die hebben ook die aantekeningboekjes trouwens allemaal uit elkaar gehaald. Verzamelaars, want die dachten, oh, dit zijn allemaal artistieke tekeningen en dit zijn technische tekeningen, laten we die scheiden. Is dat nou dus iets dat wat ze nooit hadden moeten doen? Ja. Dat is heel jammer. En die Vitruvian Man, die beroemde tekening, is ook ergens uitgeknipt ooit. Hmm. Dus we kunnen niet meer precies zien in welk boekje die zat. Hoe kwam hij nou aan al zijn kennis? Want om je heen kijken is één ding, maar vervolgens moet je er ook nog iets zinnigs van weten te maken. Ja, Leonardo in die tijd, wetenschappers, die lazen boeken in het Latijn. En Leonardo kon geen woord Latijn. Oh. Dus hij was eigenlijk helemaal een buitenbeentje. Het begint al verkeerd, ja. Het begint al helemaal verkeerd. Maar als autodidact heeft hij zichzelf alles aangeleerd, omdat hij gewoon het plezier van het onderzoek, het wonder van de natuur, dat gaf hem zoveel genoegen. Hij ambieerde helemaal geen carrière aan de universiteit. Hij wilde geen hoogleraar worden. Hij wilde gewoon door zijn eigen nieuwsgierigheid het geheim en het mysterie, het wonder van de natuur leren kennen. Van het leven misschien. Van het leven. Ja. Dus hij heeft dieren ontleed, hij heeft de aarde ontleed. En daarmee bedoel ik natuurlijk geologisch onderzoek. Hoe oud is de aarde? Hoe is de aarde ontstaan? Hoe verandert de aarde door overstromingen, door rivieren, door regen? Mm. De mens heeft die ontleed. Hij heeft helemaal, zeg maar, het hart bestudeerd en de longen en de hersenen. Eigenlijk niet om te publiceren. Hij is, als wetenschapper is het eigenlijk geen wetenschapper, omdat hij nooit gepubliceerd heeft. Nee, het waren aantekeningen je moet wel je kennis voor delen. Hemzelf. Ja. Hij deed het eigenlijk voor puur het genoegen wat je zelf beleeft als je de natuur wilt kennen en dan zoals God. Is dit nou ook een van de redenen dat hij in zijn tijd, 1452, 1519, niet zo gewaardeerd werd? Is dat ook omdat hij het gewoon niet genoeg deelde? Nou, dat is zeker. Als wetenschapper moet je natuurlijk delen. Wetenschap is eigenlijk teamwork. Hè? Je staat op de schouders van anderen. Als je het helemaal in je eentje doet, A, weet niemand wat je aan het doen bent. Hm. En B, met wie ben je dan in debat? Met wie ben je dan in dialoog? Ja. Nou, Leonardo heeft wel in zijn aantekeningen, praat hij wel met voorgangers van boeken die hij heeft kunnen lezen, omdat ze in het Latijn, in het Italiaans waren vertaald. Of hij sprak met medici in een dialoog. Maar hij maakte geen deel uit van, zeg maar, de wetenschappelijke wereld. En hij heeft deelgenomen aan een paar debatten. Maar dan werd hij uitgelachen, want ze zeiden gewoon, ja, jij bent geen wetenschapper. Ja, je bent gewoon een auto. Wij zijn wetenschappers, wij hebben een carrière en jij bent een kunstenaar. En je vertelt even dat Aristoteles het allemaal bij het verkeerde eind had. Ja, terwijl wij Aristoteles juist bestuderen en. Zit er ergens niet ook iets terechts in? Ik bedoel, het klinkt ook wel als een gewoon benaderbaar hobbyist. Maar het was natuurlijk niet iemand die hobbyist, ja. Ja, Leonardo de hobbyist. Sorry, misschien maak ik u nu heel kwaad, maar ja, ik loop weg nu. Ja. Ja. Eindig gesprek, doei. Ja, nee. Leonardo wilde wel uiteindelijk zijn anatomische tekeningen, zijn wereldberoemd, eigenlijk zijn grootste bijdrage, wetenschappelijk gezien, die anatomische studies, op een van die bladen, met prachtige tekening van de ruggenwervel, schrijft hij, ik hoop dat mensen na mij niet door gierigheid deze tekeningen in houtsneden laten reproduceren, want een houtsnede doet niet recht aan de precisie van mijn tekeningen, maar in kopergravures. Ja, dus, zo dus dan geeft Leonardo eigenlijk, wel, laat hij merken dat hij die tekeningen, die anatomische studies, zo'n 250 tekeningen, die nog steeds gebruikt worden in de opleiding geneeskunde, dat hij die wilde laten uitgeven. En wanneer kreeg hij die waardering dan eindelijk wel? Want tijdens het leven werd hij weggelachen en toen op een gegeven moment veranderde dat. Nou, in de eind 18e eeuw werden al zijn manuscripten en aantekenboekjes herontdekt. En natuurwetenschappers die dat zagen, die dachten, wat heeft Leonardo dat al 300 jaar geleden allemaal al gedaan, wat wij net ontdekt hebben. Dus er werd gepubliceerd, de eerste publicaties over Leonardo's aantekeningboekjes. En die natuurkundigen en die scheikundigen, Fransen waren dat, die schreven meteen, hij is de profeet van de moderne tijd. En dat denken we vandaag de dag nog steeds. Ja, we hebben nog steeds dat idee van Leonardo is de uitvinder van de auto, het vliegtuig, de parachute, de duikboot, de tank, de fiets. Hele andere orde dan hobbyist. Dat is, ja, dus hij spreekt... Hij spreekt ons nog steeds heel erg aan. Ja. Omdat je je kan laten inspireren van kinderen tot het. Dus iedereen kan zich laten inspireren door wat je met je, verbeeldingskracht en je waarnemingsvermogen allemaal op papier kan zetten en kan doen en kan leren. Dus zeg maar de vreugde van het leren en ontdekken. Nou bent u ook iemand met een grote fascinatie voor Leonardo da Vinci. Waar is die begonnen? Ja... Ik tekende als kind, ja, wie tekent er niet, denk ik, als kind. En ik tekende heel veel, elke dag. Wilde kunstenaar worden. En toen ik 10 jaar oud was, zag ik een programma op de televisie. Dat was toen bij de Tros uitgegeven. Een Italiaanse film met acteurs. Leonardo, de man met de baard. En er was een boekje bij met prachtige foto's van tekeningen. Mm-hmm. En ik tekende eigenlijk die tekeningen na. En wilde zoals Leonardo worden. Zo nieuwsgierig. Dus als kind werd ik gefascineerd door een man die zo veelzijdig kon zijn. Hè? Als ingenieur. Water bestuderen, Mona Lisa schilderen, beeldhouwen, architectuur. En ik ben toen gaan tekenen, tekenklasje enzovoorts. En uiteindelijk kunstgeschiedenis gaan studeren in Leiden om meer over Da Vinci te weten te komen. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen. We kunnen er niet omheen, want die moest ook in de tijdscapsule, de Mona Lisa. Ja, die moet er ook bij. Ja, inmiddels staan er heel veel andere mensen voor jou als je die zou willen zien. Een massahysterie om een heel klein schilderijtje. Kijk, doet dat schilderij nou eer aan? Of denk je op een gegeven moment ook van... het is ook wel te veel misschien? Nou, het probleem is die hype die na de diefstal in 1911 is begonnen. Toen stond de Mona Lisa opeens op de voorpagina van alle kranten. En Mona Lisa was gestolen. Mona Lisa is het enige schilderij in het Louvre, het grootste museum ter wereld, dat je niet kan zien. Staan al die mensen staan ervoor. En als je er uiteindelijk voor staat, dan kan je nog niet ervan genieten, want dan word je weer weggedrukt om plaats te maken voor de anderen. Mm. Dus dat is natuurlijk heel jammer. Als je alleen met de Mona Lisa bent, ik ben 1 keer in mijn leven alleen met de Mona Lisa geweest, dan sta je als aan de grond genageld. Want je denkt dat er een vrouw, een levende vrouw, naar je kijkt en naar je glimlacht. En je wacht eigenlijk totdat ze iets gaat zeggen tegen je. Ja, want hoe kwam dat binnen? Wachtte je echt tot die lippen gingen bewegen? Nou, je was jong. Maar Leonardo schildert in de Mona Lisa niet een schilderij. Hij ziet dat niet als een schilderij zoals wij dat zien, maar als een objectieve weergave van de natuur. Hij heeft al zijn kennis opgebouwd in al die notitieboekjes, die aantekenboekjes, heeft hij verwerkt in de Mona Lisa. Hij wil eigenlijk dat je een soort illusie hebt, een visioen moet ik zeggen, van een vrouw die je glimlachend aankijkt. Zonder een lijst eromheen natuurlijk en kunstmatig licht. Dus hij wil een soort... pure observatie. Ja, niet een schilderij van een vrouw, maar een andere vorm van realiteit die hij kan scheppen, omdat hij zoveel van optica weet, hoe wij zien, de natuur, anatomie. Het schilderij is voor hem een belichaming van alle natuurwetenschappelijke kennis. En hij wil dat als je ernaar kijkt, je eigenlijk wil gaan praten of gaat glimlachen. Dus dat het interactief is. Mm. Het is het laatste avondmaal, beroemde muurschildering in Milaan, is bedoeld, en dat is al 500 jaar zo, dat mensen die ernaar kijken worden daar intens door ontroerd, geraakt. Ja, ja. Hij is juist op emoties. Hij praat altijd. Een schilder is mislukt als zijn schilderij mensen niet ontroert. Meneer Kwakkelstein, als laatste. Stel hij zou nog leven. Of je kan misschien zelf die tijdscapsule in om hem te ontmoeten. Wat zou je dan vragen aan meneer Leonardo da Vinci? Nou ja, de vraag die eigenlijk op ieders lip ligt is eigenlijk: wie is nou de Mona Lisa? Is dat nou die Lisa Gherardini, wat Vasari, die kunstenaarsbiograaf uit de 16e eeuw schrijft en wat iedereen denkt? Of is het nou gewoon een fantasie, zeg maar jouw beeld van de vrouw en de natuur, die bergen daar op de achtergrond? Is het gewoon een schilderij wat je ook nooit hebt afgeleverd? Er is ook nooit voor betaald. Je hebt het tot je dood bijgehouden. Dus is het nou iemand of is het gewoon jouw idee van wat de schilderkunst moet zijn, kan zijn. Maar zit de magie er juist niet in dat je tot in den treuren moet blijven puzzelen en er nooit achter gaat komen wie het nou is? Ja, klopt. Dat is zeker leuk. En Leonardo vond dat eigenlijk ook zelf leuk, dat je heel veel dingen uiteindelijk met de wetenschap toch net niet kan verklaren. Er is altijd de mystiek in de natuur. En dat wonder van de natuur, dat boeide hem en boeit mij ook. Ja, dus misschien gaan we toch die vraag maar niet aan hem stellen, mochten we hem zouden kunnen ontmoeten. Ik wil u ontzettend bedanken, Michael Kwakkelstein. Daar gaan we nog een keer. Hoogleraar beeldende kunst van de Renaissance in Italië, verbonden aan Universiteit Utrecht en directeur van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence. En de boekjes, de notitieboekjes, maar ook de losse papieren van Leonardo da Vinci krijgen een plek in onze tijdscapsule. En voor de Mona Lisa is vast ook wel een plek, want we hebben het net al even gezegd, zo groot is die niet. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Inwoners van het centrum van Amersfoort worden gek van een piezende ijsbeer in hun buurt. Het is een kunstwerk bij het Vlieheid Museum in de vorm van een ijsbeer die rechtop staat te plassen. Meer is het niet. Nou ja, er zit natuurlijk wel een gedachte achter, vertelde museumdirecteur Paul Baltus aan RTV Utrecht. De ijsbeer die plast heel hufterig hier in de gracht. En dat staat eigenlijk voor de hufterigheid van de mens ten opzichte van de natuur. Het klimaat dat nu op zo'n enorme, met zo'n enorme snelheid aan het veranderen is. Vleehieten, moet ik nog heel even zeggen. Ik wil dat wel even goed gezegd hebben. Heel hufterig klettert het 's nachts dus ook behoorlijk door. En dat houdt de Amersfoorters wakker. Na klachten zal de ijsbeer nu 's nachts zijn plas ophouden en kan de buurt weer rustig slapen. Daarover gaat dit lied van Paul McCartney, Peace in the Neighborhood. Neighborhood van Paul McCartney. Zometeen op deze zender Bureau Buitenland. Tim de Wit, is er bij jullie ook een vredige stemming? Ja, toch wel. Ja, dag Merel, hallo. We gaan namelijk zo naar een land dat niet meer bestaat in de tijd dat het daar nog vredig was. Oh. Joegoslavië. Het land van Tito.